NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Middelbare scholieren in het praktijkonderwijs willen gratis kunnen reizen met de bus en de trein als ze op stage moeten. Net als leerlingen in het MBO. Leerlingen en hun docenten hebben daarom een pamflet aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Het kabinet hoeft van het Europese Hof cruciale informatie uit de maanden voorafgaande aan de ramp met vlucht MH17 boven Oekraïne niet openbaar te maken. Daarin is Nederland mogelijk gewaarschuwd dat het Oekraïnse luchtruim gevaarlijk zou zijn. Staatssecretaris Van Huffelen vindt dat de partijen aan de formatietafel over de invloed van kunstmatige intelligentie moeten spreken. Ze wil dat Nederland de plek in de kopgroep op het gebied van AI in stand houdt. Er zijn nieuwe beelden van de Friese Elfstedentocht uit 1942. Daarop zijn behalve de mannen ook vrouwen te zien die meedoen aan de Tocht der Tochten. De beelden lagen in de opslag bij het Fries Filmarchief en zijn nu met een nieuwe scanner geschikt gemaakt om te bekijken. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks gaat het over een opbloeiende liefde in de Berlijnse burgemeesterswoning. Namelijk tussen de burgervader en een van zijn wethouders. En dan verzuchten de Duitsers, das geht doch nicht, oder? Intussen is de liefde tussen president Emmanuel Macron en het Franse volk danig bekoeld. Ondanks al zijn charme-offensieven om de Fransen weg te houden van zijn rivaal Marine Le Pen. Oelala. Maar we beginnen bij de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar Iran steeds nadrukkelijker de aanval kiest. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. Deze week voerde Iran aanvallen uit in Irak, Syrië en Pakistan. En inmiddels heeft Pakistan in reactie vannacht ook doelen in Iran gebombardeerd. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act. And the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. Ja, Pakistan heeft het recht zich te verdedigen en de consequenties zijn voor Iran, aldus de Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken. De spanning in de regio neemt toe. Waar is Iran op uit? Ik vraag het historicus en Iran-kenner Peyman Jafari. Welkom. Goedemiddag. De spanningen in het Midden-Oosten lopen verder op na luchtaanvallen door Iran in verschillende buurlanden. Laten we in Pakistan beginnen. Daar voerde Iran deze week dus een aanval uit. Tegen wie was die gericht? Dat was gericht tegen Jaish al-Ahd. Dat is een fundamentalistisch-soennitische terreurorganisatie. Die ongeveer een maand geleden ook een aanval in Iran uitvoerde. Op de grenswacht. En daarbij kwamen 15 Iraanse soldaten om het leven. En ook de afgelopen jaren hebben ze meerdere aanvallen in Iran uitgevoerd. Dus Iran wilde een boodschap aan die terreurorganisatie afgeven. Maar goed, inmiddels heeft Pakistan in reactie vannacht ook weer doelen in Iran gebombardeerd. Ja. Pakistan is een kernmacht. Waarom neemt Iran het risico om met de Pakistanen in conflict te komen? Ja, ik ben zelf ook daar enorm over verbaasd dat Iran zo'n hoog risico heeft genomen. En om dat te begrijpen moeten we toch even uitzoomen. Dat heeft alles te maken met de escalatie in het Midden-Oosten van afgelopen 2 maanden. Hè? De Israëlische bombardementen op Gaza. En dat conflict naar de rest van de regio overslaat. Iran is denk ik ontzettend bang dat Israël naar Hamas ook Hezbollah zou aanvallen en vervolgens Iran. En wil op deze manier ook spierballen laten zien. En laten zien dat ze bereid zijn om het conflict heel hoog op te laten lopen. Want inderdaad, Iran neemt een enorm risico om op het gebied van Pakistan een aanval uit te voeren. Zeer roekeloos. Ja. Pakistan is niet het enige land. Ook in Syrië voerde Iran deze week aanvallen uit op wat volgens Iran kampementen van terroristen zijn, waaronder basis van de Islamitische Staat. Waarom treedt Iran juist deze week ook zo hard op tegen IS in Syrië? Ja, ook want de IS had een paar weken geleden 2 bomaanslagen gepleegd in het stadje Kerman in Iran. Daarbij kwamen meer dan 80 Iraniërs om het leven. En Iran heeft altijd het verhaal gehouden, we zijn een eiland van stabiliteit in het Midden-Oosten. Hè. Als je naar Irak, Syrië, Afghanistan kijkt, overal aanslagen en oorlogen. Iran was stabiel. Die terroristische organisaties maken gebruik van de chaos nu in het Midden-Oosten om ook Iran te distancieren. stabiliseren. En Iran wil aan de eigen bevolking, maar ook aan de tegenstanders zoals Israël en VS laten zien, wij laten niet met ons sollen, we slaan terug. Want je kan denken, waarom Syrië? Dat was natuurlijk een uitvalsbasis van ISIS, maar het is ook de plek waar een paar weken geleden Israël een hoge Iraanse militair vermoorden, hè, door een aanslag. En Iran wil daarmee ook een boodschap aan Israël en de VS afgeven. Hmm. En dan waren er nog de aanvallen deze week van Iran in Irak, op plekken waar volgens Iran Israëlische inlichtingendiensten zaten. Hoe zeker weten we dat eigenlijk? We weten niet zeker of dat gebouw toebehoorde aan de Mossad, Israëlische inlichtingendiensten. Wat we wel weten, ook uit Amerikaanse bronnen, de CIA, die heeft gezegd dat Israël zeker aanwezig is in Noord-Irak. Vanuit daar ook geheime operaties heeft gecoördineerd tegen Iran. Israël heeft al vanuit de jaren 60 relaties opgebouwd met Koerdische leiders in dat regio. Dus dat is voor zeker. Maar of dit gebouw daartoe behoorde, en dat of Iran een symbolische doel raakte om wel dat boodschap aan Israël af te geven, dat is meer het geval, denk ik. Hmm. En als we dan alles bij elkaar optellen, hè, in één week tijd valt Iran in 3 buurlanden aan. Daarvoor zijn steeds specifieke redenen te noemen, maar je zegt er gaat ook steeds een overstijgende boodschap vanuit aan dus Israël en in het verlengde aan de VS. Maar als we dan nog wat verder uitzoomen, waarom rolt Iran juist nu met de spierballen? Wat zit er achter die timing? Dus de crisis in Gaza. Hè? Want Iran, een boodschap is aan Israël en de VS, maar het is ook aan de bondgenoten van Iran. Want afgelopen tijd zijn die aanvallen op Iran toegenomen. Israël heeft in de afgelopen jaren bijvoorbeeld echt tientallen aanvallen op militaire basis van Iran in Syrië uitgevoerd. Iran heeft niet een direct antwoord daarop gegeven. Ook in Iran zijn er aanslagen geweest. We zien in de Rode Zee dat de Amerikanen natuurlijk de Houthis aanvallen nadat de Houthis schepen hadden aangevallen. De Houthis zijn bondgenoten van Iran. En de bondgenoten van Iran kijken naar het grotere broertje en denken van, hey, die slaat niet terug. Iran wil ook dus laten zien, wij staan wel degelijk stevig in onze schoenen en we kunnen het conflict opvoeren. Maar daarbij zeg ik, Iran wil geen directe confrontatie met Israël of VS. Daarom speelt het ook een heel gevaarlijk spel. Want op een gegeven moment, dat zie je met Pakistan, kan er een misrekening gebeuren. Want ik denk niet dat Iran dacht dat Pakistan militair terug zou slaan. Dacht ik ook niet. Het zou diplomatiek gebeuren. Zie je toch dat Pakistan het doet. En zo'n conflict kan echt uit de hand lopen. Ja, maar even als ik je goed begrijp, dan zeg je, Iran voert wat zij noemen precisieaanvallen uit in omringende landen om te laten zien, we deinzen ze niet voor terug, om terug te slaan. Je zegt ook, ze willen eigenlijk niet echt escaleren richting Israël en de VS. Hoe is dat nou met elkaar te rijmen? Heel slecht. En dat zie je hetzelfde. Al die landen zitten in spagaat. De VS doet hetzelfde. Hè. Die valt de Houthis aan en zegt, ja, we willen niet escaleren. We willen niet dat het naar Iran overslaat. Ja, toch doe je dat op het moment dat je die militaire aanvallen uitvoert. Al die landen hebben te maken met het dilemma gezichtsverlies en geen direct conflict. Dus proberen ze elkaar in de randen te raken, elkaars bondgenoten te raken. Maar daardoor zie je dat de escalatie telkens een stapje verder gaat en dat een conflict, direct conflict ook, steeds dichterbij kan komen. Ja. Niemand wil het, maar ja, het zou natuurlijk kunnen gebeuren. Want Iran heeft al weken geleden gewaarschuwd voor ernstige gevolgen als Israël, zoals zij zeggen, gesteund door de VS, niet stopt met de oorlog in Gaza. Ja. Het gaat al een hele tijd over de kans op een regionale oorlog, maar je ziet dat dus wel echt dichterbij komen. Ja, zeker. En kijk, het belangrijkste gebied waar we het niet over hebben gehad is eigenlijk Libanon. Daar zie je dat een Hamas-kopstuk natuurlijk gedood werd, hè, door Israël, en ook een Hezbollah-kopstuk. Dus Iran ziet dat de oorlog ook daar naartoe uitbreidt. En Hezbollah is een hele belangrijke bondgenoot van Iran. En je ziet dat Hezbollah en Iran tot nu toe manoeuvreren en een beetje terugslaan, maar denken, we willen Israël niet het excuus geven om Libanon binnen te vallen. Mm. Maar dat is de plek echt om naar uit te kijken. Als de oorlog daarnaar overslaat, ja, dan zul je echt zien dat ook in Irak bijvoorbeeld, hè, zie je dat de bondgenoten van Iran, Iraakse milities, ook Amerikaanse doelen proberen aan te vallen. Want in het Midden-Oosten leeft het gevoel, de VS steunt Israël door dik en dun. Dat is eigenlijk het land dat Israëls oorlog mogelijk maakt. Amerika heeft 45.000 troepen in het Midden-Oosten. Die moeten daaruit weg. Dus zie je dat dat zogenaamde as van verzet, dat is Hezbollah, Iraakse milities, de Houthis, Iran, probeert van deze context gebruik te maken om anti-Amerikaanse sentimenten verder aan te wakkeren. Ja, maar kan Iran dat soort milities als de Houthis bijvoorbeeld echt aansturen en inzetten op plekken waar zij dat nodig vinden? Of is dat te sterk gesteld volgens jou? Dat is te sterk gesteld. En dat zeg ik ook door Amerikaanse inlichtingendiensten. Die zeggen dat Iran wel degelijk een coördinerende rol heeft richting de Houthis, ook bewapend, traint. Maar dat de dagelijkse operaties van de Houthis in hun eigen handen zijn. Bovendien, waar ik bang voor ben, is dat de Houthis eigenlijk van dit conflict met de VS genieten. Zij denken, nu worden wij in de regio, behalve Iran, gezien als de tegenstander van de Amerikanen. En je ziet ze, hun woordvoerders claimen al die aanslagen op. En ondanks de Amerikaanse bombardementen gaan zij door. Ze hebben ook weinig te verliezen. Jemen is echt na 9 jaar oorlog met Saudi-Arabië kapot gebombardeerd. Ze kunnen zich schuilen in de bergen aan die lange kust aan de Rode Zee. Dus ja, op een gegeven moment heeft Iran ook geen volledige controle over die groepen. Mm. Wat al die groepen verbindt, moet ik zeggen, is echt dat tegenstand, wat zij zien als Israëlische en Amerikaans kolonialisme in het Midden-Oosten, dat die aanwezig zijn in het Midden-Oosten. Ja, en als we dat vaststellen, kan een mogelijke regionale oorlog ook ergens dan een wereldwijde dimensie krijgen? Helaas wel, want wat je ziet is dat allerlei bondgenootschappen geactiveerd worden. Israël heeft Amerika als trouwe bondgenoot die het $3 miljard per jaar aan wapens en financiële hulp geeft. Ook nu een carte blanche heeft gegeven om in Gaza op te treden, waarbij 23.000 mensen omkwamen. Aan de andere kant zie je dat China en Rusland natuurlijk aan de kant van Iran staan en zien dat Iran niet verzwakt mag worden. Tot nu toe treden ze niet direct op of iets dergelijks. Maar ik denk dat dat wel degelijk iets is waar ook de VS, Biden, in een verkiezingsjaar rekening mee houdt. Van als het echt uit de hand loopt, ja, heb je niet alleen met Iran te maken, maar ook met de bondgenoten van Iran. En dan, Pema, tot slot terug naar vannacht. Hoeveel belang denk je dat Pakistan heeft bij verdere escalatie met Iran? Want je zei, ik ben eigenlijk heel verbaasd over deze vorm die het conflict nu neemt. Niet. En wat je eigenlijk zag is dat afgelopen maanden de relaties tussen Pakistan en Iran behoorlijk goed gingen. Samen voerden ze een militaire training uit. Diplomaten die elkaar opzochten. Alleen Pakistan kon dit niet over zich heen laten gaan, want dan lijkt het ook zwak. Dat is wat ik bedoelde van het dilemma gezichtsverlies. Kijk, Pakistan wil geen conflict met Iran, maar wil ook geen gezichtsverlies leiden. Dus gaat het nu een gecalculeerde aanval uitvoeren, niet op Iraanse militairen, maar op een terreurorganisatie die tegen Pakistan is, hopende dat Iran het daarbij laat. En mijn verwachting is dat dat inderdaad gebeurt en dat we hele felle uitspraken heen en weer zullen zien. Misschien diplomatieke relaties verbroken zullen worden. Maar geen van deze landen wil nu echt een oorlog met elkaar. Zeker Iran is bang voor wat er in het westen van Iran gebeurt, richting Israël. Een conflict aan het oostfront, daar is Iran niet bij gebaat. Nee, ze willen het niet, maar een ongeluk zit in een klein hoekje, hoor ik je zeggen. Klopt. Dank, Pejman Jafari, over de escalatie door Iran in de regio. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Pour que la France reste la France. Pour que la France demeure cette nation du bon sens, de résistance et des lumières. Frankrijk moet Frankrijk blijven. Een natie van gezond verstand, verzet en verlichting. Aldus president Emmanuel Macron deze week. In een lange persconferentie en een speech die daar vooraf ging, kwam hij met allerlei nieuwe plannen en een sloot nieuwe ministers. Macron doet er alles aan om zijn populariteit op te vijzelen en kiezers uit handen van zijn rechtsrivaal Marine Le Pen te houden. Kan Macron het tij nog keren? Frankrijk-correspondent Eva Ramelow. Nu even in Nederland en hier in de studio. Welkom, Eva. Dank je wel. Ja, Macron gaf een speech, een lange speech. Toen nog een persconferentie van meer dan 2,5 uur, geloof ik. Ja, 22 minuten. Hij ging daarna nog lang in debat met allerlei journalisten. Dat doet hij meestal, begreep ik, als hij in de problemen zit. tijdens corona, hè, de pensioenprotesten. Mm-hmm. Wat was nu de aanleiding? Ja, de directe aanleiding was de migratiewet die eind vorig jaar, moet ik zeggen, een paar weken geleden doorgevoerd werd. Ja, daarmee werd wel definitief bevestigd dat Frankrijk gewoon een zware politieke crisis aan de hand is. De middenpartij van Macron heeft meegestemd met Marine Le Pen van radicaal rechts. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Erdoor te krijgen. Ja, die migratiewet, dat was een hele moeilijke, hele zware wet. Maar daar werden alsmaar meer rechtse, hele strenge elementen aan toegevoegd. Tot op het punt waarin het ongrondwettelijk werd. Waarin er dingen in staan die gewoon volgens de Franse grondwet niet mogelijk zijn. Maar ja, Macron moest iedereen meekrijgen in die wet. En dus ook radicaal rechts. En dat hij heeft meegestemd met Marine Le Pen, tegen wie die zo tekeer is gegaan, ook in zijn tweede bij de tweede campagne voor de presidentsverkiezingen. Hij zou haar koste wat kost bevechten. En nu heeft hij met haar meegestemd. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Nee, binnen zijn nog partij niet. En binnen het parlement niet. Nergens niet eigenlijk. Want er zijn ministers opgestapt. Er zijn er is één minister opgestapt. En er waren meerdere ministers die ermee dreigden. Ja. En dus hield Macron nu een speech. Hè? Een groot verhaal. We hoorden hem net al even zeggen: Frankrijk moet Frankrijk blijven. Waar zin speelde hij op? Het was een speech met hele grote termen. Hè? Beetje dat opgeblazen, die opgeblazen terminologie. Daar staat Frankrijk onbekend. Maar ik denk dat hij bedoelde dat, ja, dat hij weer die verbinding probeert te zoeken met het volk. Zowel rechts als links. Hij is ontzettend impopulair bij het volk. Ze zien hem als een dictator. Hij kan echt geen goed doen, eigenlijk. En dat, ja, dat Frankrijk moet blijven. Dat daarmee appelleert hij ook weer aan dat politieke midden. Waarbij dus die extremiteiten, zowel links als rechts, terug naar het midden moeten worden getrokken. En dat nationalisme van Frankrijk weer even moet opbloeien. Maar was zijn speech dan ook, denk je, vooral gericht aan de mensen in dat politieke midden? Ja, ik denk dat het vooral aan het volk gericht was. Want het werd op vijf kanalen volgens mij uitgezonden op televisie. Primetime. Dus hij richtte zich echt tot het volk. Ik denk dat hij de gewone Fransman weer terug probeert te halen naar het politieke centrum. Ja, hij kwam met allerlei plannen, hè, om de leefomstandigheden voor Fransen te verbeteren. Hoe ingrijpend zijn de plannen die hij voorstelt? Ja, niet heel ingrijpend eigenlijk. Maar het zijn wel plannen voor de gewone Fransman. Het was op het gebied van de gezondheidszorg bijvoorbeeld, had hij het over onvruchtbaarheid bij mannen, geloof ik. Hij had het over scholen, waar veel over te doen is op dit moment. Hij had het zelfs over schermtijd bij kinderen. Een recent onderzoek toont aan dat Franse kinderen veel te veel op hun tablet zitten. Mm-hmm. Dat soort dingen, daar wil hij maatregelen tegen treffen. Ja, dat zijn dingen waar de gewone Fransman mee bezig is. En het zijn ook dingen waar hij binnen het parlement een meerderheid voor zal kunnen vinden. Ja, want hij heeft die meerderheid niet, dus nee, hij moet die zoeken. Hoeveel van die beloftes kan hij nakomen? Het is heel lastig voor hem om zijn voorstellen door het parlement te loodsen. Ja, precies. Dus ik denk op dit soort voorstellen, hele handzame voorstellen, ja, daar lukt het hem misschien nog wel. Maar het zijn nou ook weer niet de grote, de grote thema's waar die een handtekening mee wil zetten, zeg maar. Wat migratie natuurlijk wel was en wat de pensioenhervormingen begin vorig jaar waren. Dat soort thema's die gaan de komende jaren een stuk lastiger worden voor hem. Nou, verving Macron ook een aantal ministers. Hè, benoemde onlangs een nieuwe premier, de jonge Gabriel Attal. 34 is hij, geloof ja, ik. Ja. Wordt ook een soort mini-Macron genoemd. Hoe wordt daar door de Fransen naar gekeken? Gaat dat er nou voor zorgen dat ze weer meer vertrouwen in Macron en zijn regering krijgen? Ja, nou, de meeste Fransen die ik spreek, die vinden het wel grappig. Ze geven Attal het voordeel van de twijfel eigenlijk. Hij is ontzettend populair. Hij heeft natuurlijk vorig jaar werd hij net minister van Onderwijs en toen voerde hij opnieuw een verbod in op de abaya op scholen, dat islamitische gewaad. Dat was een beetje omstreden, maar later begon hij met een campagne tegen pesten op scholen. Nou, daar heeft hij zich wel meer populair mee gemaakt. De Fransen mogen hem wel. En hij heeft natuurlijk ook zo weinig ervaring. Daar wordt wel een beetje fronsend naar gekeken natuurlijk. Hij heeft heel weinig ervaring. Mm. Maar daardoor heeft hij ook nog op zich weinig misgedaan. Ja. Hij heeft nog geen fouten gemaakt. Nee, maar goed, ik begrijp eigenlijk dat veel van de problematiek toch ook samenhangt met de aversie die er is onder de Fransen tegenover Macron. Je zei, ze zien hem als een dictator. Wat is daar in de kern nou de reden van dat hij zo gezien wordt? Hoe rationeel is dat? Trouwens, Attal is ook een heel politiek figuur. Hè? Dus hij is ook, hij is een echte macronist. Hij is een mini-Macron. Dus hij wordt ingezet om die meerderheid binnen dat parlement te bewegen. Waar komt die aversie vandaan? Ja, Macron heeft een elitaire uitstraling. Dat decreet waarmee hij vorig jaar die pensioenhervormingen er doorheen heeft gejast langs het parlement, dat is hem niet in dank afgenomen. En ja, ik was laatst op reportage in een café en daar werden nieuwe fabrieken geopend. Heel veel werkgelegenheid kwam erbij. Mensen waren ontzettend enthousiast daarover. En toen vroeg ik en passant, wat vinden jullie trouwens van Macron? En toen zeiden ze, ja, Macron, nee. Die heeft nog nooit iets voor de arbeider gedaan. Vreselijk. Terwijl Macron dus juist al die fabrieken had neergezet. Mm. Dus hij kan echt geen goed doen. Het is zijn uitstraling. Dat gezegd zijnde, de Franse presidentsverkiezingen zijn in 2027... Dat is nog even weg. Macron zal dan ook niet meer deelnemen. Hè? Dat mag dan niet meer. Hij zit aan zijn tax. Maar er zijn natuurlijk de Europese verkiezingen dit jaar. De partij van Le Pen doet het heel goed in de peilingen. Ja, wat kan Macron nog doen om richting die Europese verkiezingen tijd te keren? Ja, die Europese verkiezingen, dat is de eerste stap inderdaad. En daar is Attal ook een vrij duidelijk wapen in. Attal zal het opnemen tegen, of in ieder geval in het debat waar de Fransen heel erg naar uitkijken, tegen Jordan Bardella van het Rassemblement National van Radicaal Rechts. En dat zijn twee jonge jongens. Nou, daar kijkt men naar uit. Dus dat is ook dat nieuwe elan dat Macron eigenlijk tegenover dat Radicaal Recht zet. Hmm. Dat is zijn geheime wapen vooralsnog. We vroegen het. Dankjewel, Eva Ramelow, voor jouw komst hier naar de studio over die speech en de laatste 3 jaren die ingaan van het presidentschap van Emmanuel Macron. Buitenland uitgelicht. Lieve in Berliner Senat, kan dat goed gaan? Der regierende Bürgermeister Kai Wegner und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch haben es offiziell gemacht. Sie sind ein Liebespaar. In den Kommentaren seid ihr da unterschiedlicher Meinung. Manche sagen, ist doch schön, dass die beiden verliebt sind. Love is love. Andere finden, das geht gar nicht. Ja, een bloeiende liefde in het stadsbestuur, ik ga er helemaal van stotteren, van Berlijn. Burgemeester Kai Wegner heeft bekendgemaakt een relatie te hebben met een van zijn wethouders. En dus vragen de Duitsers zich af, geht das? Oftewel, kan dat wel? Duitsland-kenner Ulrike Nagel, welkom. Ja, het is natuurlijk allemaal vrij saillant nieuws, ook best wel privé. Hoe is het allemaal naar buiten gekomen? Ja, een tijdje geleden berichten een aantal kranten voor het eerst over deze mogelijke relatie tussen Wegner en zijn wethouder. Kai Wegner is sinds mei vorig jaar burgemeester van Berlijn, dus nog niet zo heel lang. En zij is sindsdien ook wethouder voor onderwijs in de Berlijnse Senaat. En beide gaven aanvankelijk geen commentaar. Maar ja, er werd al snel bekend dat Wegner en zijn ex-vrouw uit elkaar gingen. Nu zijn ex-vrouw. En er doken dus heel veel vragen op in de media. En toen gingen ze het nieuws toch maar bevestigen. Ja, en de vraag die nu iedereen in Berlijn, maar ook verder buiten bezighoudt in Duitsland, kan dit wel? Wat is daar vooralsnog het antwoord op? Ja, is best wel wat heen en weer gesteggeld eerst. Zijn er belangenconflicten? Wat doe je als er ruzie uitbreekt binnen de Senaat? Zijn hier eigenlijk officiële regels voor? Zijn ze erachter gekomen dat er geen formele regels zijn? Hmm. En dus is het antwoord op die vraag voorlopig, het kan wel. Alleen zijn de zorgen voor die belangenconflicten natuurlijk nog niet weggenomen. Die zijn niet meteen uit de wereld. Zij zijn allebei van dezelfde partij. Dus de geliefden. Ja. De geliefden, ja, dat van de CDU. Dus misschien krijgen ze ook niet zo snel ruzie. Maar toch zou het op kunnen spelen als het gaat om het verdelen van het geld binnen de Senaat bijvoorbeeld. En samenwerken in de hoofdstad van Duitsland en die stad bestieren. Ja, daar zijn wel wat vragen over of dat zo kan. Maar ze hebben beloofd om werk en privé gescheiden te houden. En is die belofte om de boel gescheiden te houden vooralsnog genoeg om de Berlijnse gemoederen te bedaren? Nou, op social media was er wel best wel veel kritiek en dus veel vragen. En de Senaat ging hier natuurlijk ook wel over nadenken, omdat er geen officiële regels bleven.